Pois agora vamos a falar de homes de pandeireta e de tamboril. Propostas musicais reivindican o canto e o papel dos homes na percusión tradicional. Despois poñeremos unha peza de música precisamente de pandeireta, de bandeiro, de un videoclip que Pele Pau nos mandou, que se titula O Vivir en Vigo. Vamos a poñer primeiro a noticia que nos chegou á redacción e despois falaremos de esa peza. O da percusión e o canto tradicional é un mundo que durante moitos anos estivo vencellado de xeito prácticamente exclusivo coas mulleres. Leilía, Malvela e moitas outras foron as principais representantes coa pandeireta por bandeira. Deste mundo, no mercado discográfico do país, aparecen moitísimas mulleres, non? No entanto, diferentes grupos reivindican o papel do home como cantor e pandereteiro, ao tempo que buscan ampliar por diferentes vías este patrimonio sonoro. Non lles poño exemplos, pero vamos a falar deles. Aínda que a presencia de homes na pandeireta leva moito tempo sendo habitual nos grupos de música tradicional, non é tanto a nivel discográfico. Pandeiromus, que anda a cumplir os 20 anos de existencia, foi o primeiro neste sentido. Nacemos dentro do grupo da agrupación cultural e tradicional Brincadeira, explica Topo Vidal, un dos membros deste trío Pandeiromus. Os compañeiros que participábamos estábamos cansos de cantar con mulleres, no sentido de que tiñamos que adaptar as nosas voces aos seus tons e cantar case como a elas. Entón decidimos crear un grupo de cantareiros. Na mesma liña, en 2006, nacía Magúa. Segundo explica David Eleira, desde este cuarteto, todos bailábamos daquela no marco dunha asociación e tiñamos a inquedanza de tocar a pandeireta e de cantar con outros rapaces. Tanto uns como outros centran o seu traballo nas voces e a percusión, coas pandeiretas como grandes protagonistas, mas a incorporar tamén sachos, latas, pandeiros, cunchas e ou chocallos, como por exemplo facía Mercedes Peón. A intrusión masculina nun mundo que ata entón estaba dominado por conxuntos femininos non deixou de sorprender. Por aquela altura estaban a nacer tamén o grupo de Quique Peón en Xacarandaina, pero non había moitos máis, lembra Vidal desde Pandeiromus. Ao comenzo era un pouco raro, había o prexuízo de que a pandeireta era de muller, e aínda que o xénero fora moi pouco definido nos instrumentos de percusión e canto, en canto vían un home a tocala, pensábase que ou era gai ou era eso. Isto pasou tamén co baile, non? E foi mudando pouco a pouco. No entanto, os homes a cantar e tocar a pandeireta, entre outras percusións, non eran extraños na nosa tradición, musical. Na tradición eran os homes os que máis cantaban e ían de aldea en aldea. Polo xeral, as mulleres quedaban e facían a festa na casa, pero os que asistían ás foliadas e os seráns eran polo xeral os homes. E así o confirman moitos informantes nas recollidas. As mulleres gardaron as cantigas de cada lugar e fixeron nese sentido un labor fundamental. No entanto, moitas delas contan que era o seu pai ou o seu avó o que a cantaban. Lembra Vidal, facendo historias con respecto a isto. Leira, pola súa banda, apunta que lle debemos moito a moitas grandes mulleres que mantiveron e dignificaron o que é de noso. A homenaxealas, Magúa titulou Matria o seu segundo álbum. Na proposta de crear estes dous grupos estivo tamén a tentativa de dignificar e recuperar esta forma de cantar dos homes, segundo explica Topo Vidal. Do mesmo xeito, os membros de Magúa reivindicamos a voz masculina dentro do canto tradicional. Sempre houbo e haberá grupos mixtos. Nós quixemos destacar esa voz masculina. O xeito de cantar, que para alén de ton tamén influía no repertorio, os homes, ao andar por aí, traían tamén repertorio novo das aldeas. E polo xeral, as cantigas adoitaban ser máis verdes e ter máis retranca. Dun fermento similar, en 2010 comeza a súa andaina en Vigo Pele Pau. Segundo explicaba Alexandre Fernández, queríamos darlle unha volta a todo o que eran as cantigas tradicionais de taberna, Comezamos con estas que estaban máis orientadas aos homes, pero cando conseguimos un son e un estilo propio, fómonos encaminhando a recuperar cantares tradicionais antigos. Na formación de 11 membros teñen un grande peso en instrumentos como bombos, tamborís, que se suman ás panderetas, tixolas, tarrañolas ou peliques, entre outros peitoques, perdón, entre outros elementos. Tentamos tirarlle partido, como se facía antes, aos elementos que hai na casa. Na cultura tradicional non se podía pensar en xuntar 9 pandeiretas para tocar. Se había unha nunha casa xa era abondo. Entón empregábanse calquera outra cousa para tocar. O xeito de cantar tamén muda para se adaptar ao tamaño do grupo. O noso traballo son cantigas arranxadas para voces con percusión, sempre marcadas polo ritmo tradicional con mesturas doutras músicas. En resumen. Bueno, xeitos de innovar. A hora de recuperar a repercusión, a percusión e o canto masculino, estas propostas buscan diferentes vías de actualización para actualizar este patrimonio. No caso de pandeiromos, a innovación ven en grande medida pola temática, como amosan na súa triloxía discográfica Teño días, teño noites, unha serie de LPs que alumearon en 2014 e que están a piques de rematar. O noso camiño foi partir de temas que nos interesaban como persoas, non ficar en reproducir e imitar as pezas que recollíamos, como fixemos ata entón, senón trasladar ese repertorio ao século XXI. Así traballábamos con poetas como Secho Sende ou con Xavier Picallo para facer letras e incorporarmos músicas de diferentes estilos. De feito, para o último disco desta triloxía, estamos a traballar cun produtor de pop para darlle un aire máis fresco e nos identificar máis co que facemos. Magúa, pola súa banda, céntrase nun repertorio tradicional. Recreamos o que recollemos e tentamos ser o máis fieis posibles ao material. No entanto, segundo recoñecen, de cando en vez facemos cousas que se saen un pouco disto. Vimos todos de distintos mundos que van de rock ao metal, á salsa, e tentamos facer pequenas brincadeiras con estes ritmos. A máis coñecida, Billardoid, a súa versión de Black Sabbath, cunha letra dedicada á billarda. Bueno, despois seguimos falando da fusión e da proposta de escena e tamén da normalización. E mentres, pois, poñemos outro bocadinho de música mentres preparamos precisamente ese traballo de Pelepau que se chama O Vivir en Vigo. unha peza máis de música que nos sirve para poder introducir esta pequena conversa con respecto á fusión e a proposta en este. Pele Pau ten na mestura de ritmos os seus sinais de identidade. Facemos unha fusión de percusión tradicional coas de todas esas culturas que tiveron relación con Galicia a través da inmigración. Incorporamos elementos de Argentina, Uruguai, Brasil e mesmo elementos sefardís ou mesmo polcas da zona de Suiza e de Centro Europa. Ritmos como os que trouxeron os gaiteros que emigraron, lembra Fernández. A transgresión vai tamén na presentación de algunhas destas propostas. Así, Pele Pau aposta por uniformar os seus membros con traxes tradicionais, cunha aposta en escena que pode lembrar as batucadas brasileiras, mentres Magúa opta por un aspecto urbano contemporáneo no que non faltan sombreiros, camisetas de asas, pendentes ou tatuaxes. Levamos unha imaxe que non é buscada, si imos con o aspecto habitual, e esa normalidade tamén resulta rechamante. Sinala Leira. Pandeiromos, pola súa banda, xoga a actualizar o traxe de gaiteiro. Empregamos unha indumentaria baseada no tradicional, pero a xogar co erótico. Coa idea do home que tamén se ensina e provoca, tentamos rachar muros que poidan estar coutando un pouco a música galega. Bueno, vamos a escoitar entonces esta música galega que teñen precisamente Pandeiromos. E escoítase e soa deste xeito. Vamos a ver, seguro que lle gustará. Quere esta música, parece que non quere levar recente a cuestión informática, de vez en cando non nos funciona como é debido, pero bueno, é así deste xeito o como sona a nosa música dos, bueno, o poder bailar, o poder tocar, o poder divertirse precisamente coa pandeireta, e que non era solamente exclusivo das mulleres, non? Por eso quixemos poñer precisamente Pele Pau, que non ten nada que ver coas mulleres, bueno, non ten nada que ver que fan os homes, non? Cantan ese de O vivir en Vigo. Bueno, seguimos falando fusión e proposta e posto en escena, xa dixemos, e agora o final, a normalización. Male o factor de orixinalidade que aínda conservan estas propostas, polo xeral os seus responsables recoñecen ter boa aceptación entre o público. En directo levamos moitos anos e funciona moi ben. É certo que en algúns sectores vese como algo transgresor as mesturas que estamos a facer, sinala Vidal. Certo que en algúns sectores vese como algo diferente. Pola súa banda, apunta que penso que nos axudou bastante o feito de ser homes. Desde o primeiro día chamáronos moito para ir tocar. O feito de que o programa Alalá de Televisión Galega nos dedicase un programa tamén supuxo un grande impulso. Malia, a que a nivel discográfico estas propostas continúan a ser puntuais, posto que son moi poucas. Vidal asegura que no campo dos grupos de música tradicional os intérpretes masculinos de pandeireta hai xa tempo que deixaron de ser raros. Hoxe hai case unha paridade de xénero, o mesmo cantan homes que mulleres. Un pouco é o mesmo que aconteceu na gaita, que agora hai moitísimas mulleres a tocar cando antes era un instrumento masculino tan só. Deste xeito, apunta que Xacarandaina, o fiadeiro ou trébede, contan cos seus conxuntos de homes a percusión. No entanto, recoñece que existe aínda algún instrumento que se resiste á igualdade. Aínda hoxe é moi raro ver unha rapaza co bombo, por exemplo. Aos poucos, as fronteiras internas van caendo para poder recuperarse todas estas cousas, para que non sexa de uso exclusivo somente dun. Bueno, agora vamos a escoitar outro bocadiño máis de música e seguiremos con máis novidades. Tamén falaremos da percusión noutro aspecto. Vamos. Se souberas como eu teño o meu corazón por dentro, non me dabas unha fala. Tiñas atrevemento, non tiñas atrevemento, ai, ai, ai, ai, ai, la, la, la. Chegando as casas novas, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, estreliña relumbrante, daime da tua claridade. Meu amor que se vai, ai, ala, ai, ala, companheirinha leal, companheirinha leal, eu por ti ponho esta vida aí na punta. Ai, na punta de un puñal, ai, ala, ala, ai, ala. Bueno, pois non queremos acabar este tema sin mentar precisamente a un dos grandes da pandeireta ou do pandeiro, que é Xavier Díaz. Vender 4.000 exemplares dun disco en galego dende o pasado mes de outubro non é algo ao alcance de calquera. Que o proxecto, ademais, resulte aclamado co galardón dos premios Martín Codas de Música en Galicia na categoría Música Tradicional Galega e co de mellor álbum en galego dos premios da Música Independente, amosa e reafirma aínda máis este alcance. De Tamburín Man, o álbum do proxecto Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, amosa o potencial de reinterpretar a percusión tradicional galega. Precisamente eso o que fai este grande da nosa música coas Adufeiras. O interese polos nosos instrumentos populares de percusión ven xa de vello para Xavier Díaz, promotor deste proxecto. É coñecido pola súa participación en proxectos como, por exemplo, Berrogueto, a cada canto ou a rolos de salitre, entre outros. Levo toda a vida vinculado á percusión de man, que ten moita presencia no meu anterior disco do ano 2007 e tamén no meu traballo con Berrogueto. É unha cuestión moi natural, explica el mismo. Recoñece, no entanto, que no seu novo proxecto quería darlle un certo protagonismo mesmo visual, facer que a parte do público que descoñecía boa parte deste mundo tivese curiosidade por todos estes instrumentos, e tamén que a xente do folclore collese consciencia de que merecen estar nun lugar máis privilexiado, xa que ocupan unha das capas máis baixas da pirámide dos instrumentos tradicionales. Bueno, as Edufeiras, deste xeito, incorporan 11 percusionistas que manteñen unha presenza constante nos temas. Cristina Pico, Iria Penabad, Monse García, Patricia Gamayo, Maite López, Noemí Basanta, Carolina Vázquez, Bea Mariño, Lidia San Martín, Gisela San Martín e Mariña García. Todas elas alumnas do propio Díaz. Corren cunha importante parte do peso deste proxecto. Tocan sempre adufes, pandeiras, cunchas ou pandeiretas. Isto achega a unha dimensión diferente, explica Díaz. A integración foi moi natural. Levaban xa moito tempo comigo nas aulas e vimos que naquel traballo podía abrir un camiño novo. Cando a elas, e o propio Díaz, Gutiérrez Álvarez, achega a zanfona e o violín Javier Álvarez, encárgase do acordeón diatónico no universo sonoro deste proxecto. Imos escoitalas para terminar, para darlle a todos vostedes pois cumprida a información deste traballo de Adufeiras de Salitre xunto con Xavier Díaz. Capra Aegagrus Ircus Muiñeira de Corme. Aí tenden. Sonan deste xeito. Al principio de todo, foi a percusión a que construiu a nosa música popular e seguramente tamén a que estableceu o vínculo entre esta e o baile. Así que, seguramente, o máis singular deste proxecto sexa que regresamos outra vez ao principio de todo, dende o século XXI. Parte está a bella idea que andaba na miña cabeza de facer un traballo no que a percusión e a voz foran os elementos fundamentais ou principais. E por outra parte estaba a sorpresa da enerxía que pouco a pouco se ia xerando no local de ensaio cando me xuntaba coas Adufeiras. O disco conforman 11 cortes, que levaban xa bastante tempo, por certo, aniñando na miña cabeza. Así que baixei o meu estudo de grabación e empecé a formealos con moita calma. Levar todas esas maravillas que eu aprendera nas voces das mulleres das aldeas a outros universos, a outras cidades, a outros países, me parecía un xeito maravilloso de espallar esas sementes polo mundo. Carreira, o disco supón como unha especie de punto de inflexión, de renacemento ou de regresar outra vez ao principio. Son un tipo tremendamente curioso, así que me seduce moitísimo a idea de transitar por camiños diferentes, sen ter moi en conta cal vai a ser o destino e simplemente entregándome a disfrutar precisamente da viaxe. A música popular é unha das miñas grandes paixóns. Adufar, un plan perfecto. Bueno, pues así suena. Así suena esta música de percusión, esta música que tengo una pegada extraordinaria, esta música tradicional galega, que con ela, pues, bueno, pues decimoslle ata vindeira semana que será a última desta andaina ou deste ciclo, non? O ano que ven, o seguinte ciclo, comezaremoslo no mes de outubro. Desexamos que todos vostedes volvan a sintonizar primeiro a semana que ven, que despedirémonos de todos vostedes despois da festa de San Xoán, a quen lle desea, aos xoanes de que están de celebración, xa lle desexamos unha feliz festa. E nos, bueno, agardamos que o día 25 volvan a estar connosco, que teremos novidades, informacións, entrevistas e música e moitas cousas máis. Seguro que o pasarán ben. Despedímonos de todos vos con unha peciña de música máis. Que pase unha feliz semana.